ejtsünk esetleg néhány szót arról, hogy hogyan reagált egyrészt a Fehérház, és hát annak ura Donald Trump, illetve hogyan reagált Moszkva és a Kreml szóvivő, aki hát a döbbenetes mindkét reakció. Én ugyanezt vártam. Előre beszúrom, hogy a sosem volt a barátunk, az egy elemzői következtetés, és nem pedig a szóvivő szavai, de valószínűleg erre fogsz utalni, és egyébként az értelmezés helyes. Donald Trump azt mondta, hogy Orbán Viktor a barátom volt. Na ez a múlt idő, ez döbbenet. Ez döbbenet. Mert még ha így is van, hát ezt nem lenne szabad bevallania, hogy egy barátságot elront egy választási vereség. A barátságot az ront el, hogyha nem adod meg a kölcsönadott pénzt, vagy hogyha a másikat megbántod, önérzetébe gázolsz, esetleg megdugod a barátnőjét, esetleg hazudozol róla, rágalmazod a háta mögött, és ő megtudja. De az, hogy ő elveszít egy választást, és vége a barátságnak, na ilyen a konnektivitás, ez a konnektivitás, amire fel lett építve a magyar diplomácia, meg a magyar külpolitika. Melyik barátod veszített választást? Nekem van olyan barátom, aki veszített választást, de nem dugta meg a nőmet. Na igen. Szóval hogy ez jelenti a konnektivitás, hogy mindenkivel jóba lenni, építeni ezeket a kapcsolatokat, amik nagyjából ennyit bírnak, hogy egy választási vereségnél már a múlt idő válik a barátságból. Én erre vártam, tehát tekintve, hogy a Donald, hogy a visszajövőben biftán ennyit a Donald Trumpról mintázták, aki hogy a gyengék kezét csavargatja, és csak az erőt becsüli meg. Tehát Donald Trump csak a győzteseket szereti, és a győzteseket. Nem. A vesztesek azok lúzerek. És ugye Orbán Viktor vesztett, tehát ő egy lúzer. És én, amikor ezt kimondta, én már vártam azt, hogy mikor fog gratulálni régi barátjának, Magyar Péternek. És másnap megérkezett, hogy jó ember, munkát fog végezni. Péter, emlékszel, amikor tudod, figyelj, én másképp értelmezném a múlt idő szavait, hogyha tényleg meghal egy barátod, és mondjuk ezt kommentálod, vagy a temetésén azt mondod, ott is azt mondod, a barátom volt. És az akkor jogos, hiszen ő már nincs. Elmondom én akkor, amit mondok. Schiffer András segítségét kérem. Én befejezhetem, hogy ezt Schifferinként akarom a köztudatban fenntartani, mert a veled való vita közben tolta végig azt, és én azóta írtózom a csávótól. Szóval azt mondod, hogy a barátom volt, és ezzel nem arra utalsz, hogy már nem a barátod, hanem hogy ő már nincs. Donald Trump nem azt mondja, hogy nem a barátja az Orbán, hanem hogy Orbánnak vége van. Mert vesztes. Hogy meghalt. Igen. Tehát, hogy olyan szinten iratkozott ki, hogy már nem jön vissza. A barátság hozzáfűzi, csak megérinteni már nem tudja. Visszahozni nem tudja. De ezzel Donald Trump magáról is vall, és ez szerintem kommunikációs szempontból egy nagyon rossz üzenet. Azt üzeni ezzel, hogy nem képes emberi viszonyulásra másik emberi lényjel. Nem képes. De tudjuk, hogy így van, de hát ez lehetne az ő titka. Nem kéne ezzel hencegnie, nem kéne ezzel házalnia, hogy ő egy ilyen hitvány alak. No. De egyrészt nem nézi MMA műsort, másrészt ha a szemébe tudnád mondani, se emlékezne rá 20 perc múlva, mindig is hiány volt ennek a jó tanácsfogadási lehetőségeknek is, a diplomáciai érzéknek is. Akkor azt kérdezik, hogy itt tényleg nincs látnivaló azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump az egyfelől, én tényleg csak kacagni tudok azon, hogy az Orbánék végig azt hirdették, azt képviselték, és azt vallották, hogy a külpolitikában ugye a pragmatizmus a fontos, meg realistának kell lenni. Igen. És az érték, a lúzereknek vannak értékeik. Igen. Na tessék, íme, ugye a realista külpolitikában mindig jaj van a legyőzötteknek. Igen, tessék, most megeszik, amit főztek. Úgyhogy ezt akarták, tessék, itt van. És a Kremlből, ugye amikor most Orbán Viktor egy vesztes, elveszíti hatalmat. Most minden egyes támogató szó, az csökkenteni annak az esélyét, hogy esetleg Magyar Pétert el tudják hívni, magukhoz tudnák édesgetni egy szentpétervári könyvtárszobába a 2009-es tájékoztató hasonlóan. Hát nekik most ugye ezzel a minden KGB-s, ex-KGB-s ugye trükkel, nekik most Magyar Péterre kell hatni, hiszen neki van hatalma, úgyhogy hát figyelnünk kell erre, hogy itt a akkor azt kérem, befolyásolás az ne történjen meg. Azt kérem, Oszi, hogy akkor idézd pontosan, hogy fogalmazott a Kreml szóvivője. Hát, hogy én úgy tudom, hogy a kijelentése az volt, hogy soha nem voltunk szövetségesek Orbánnal. A Peszkov, ugye a Kremlbajdics Ottója. Ez elhangzott, soha nem volt a barátunkra, reagáltam, ez így jelent meg a sajtóban, és aztán ezt kommentelte később valaki. Na de hogy soha nem voltunk, ez annyira ruszki. Szóval ez annyira ruszki, hogy Amerika meg annyira, tehát egyébként a Trump az tényleg olyan, mint ez az alt-right Amerika, ezzel a nyilatkozatával, a Kreml meg annyira ruszki, ez a soha nem álltunk hadban Kelet-Ázsiával, tudod? Mindig is Eurázsiával álltunk hadban, tudod? Ez annyira ruszki, ez a egyik napról a másikra a múltat átírjuk, tudod? És soha nem is voltunk szövetségben. De akkor miért találkozott ez alatt a 16 év alatt Putyin és Orbán évente? Évente? Robi, itt miért van. Hívta telefonon az Európai Unió üléseinek a szünetében a Szijjártó a Lavrovot? Hogyha nem voltak barátok soha. Voltak. Ezt a Peszkovnak tulajdonítják, és az Orbánra vonatkozik. Te meg a Lavrovról beszélsz, meg a Szijjasról. A következő a címe, 2026. április 15. Telex. Elemzői értelmezésből lett Peszkovnak tulajdonított idézet, hogy a Kreml és Orbán sosem voltak barátok. Hogy hangzott? Itt utána az van, itt sosem voltunk barátok, Orbánnal futott a körbe a nemzetközi és a magyar sajtót a Kreml szóvivőjének tulajdonított mondat. A többnyire a Guardianre hivatkozott idézet azonban pontosan ebben a formájában nem hangzott el, bár Dmitrij Peszkov szavai az orosz-magyar kapcsolatok eddigi jellegéről és várható alakulásából valóban hordoznak ilyen jelentést, és én nem látok itt idézetet, hogy milyen hosszabb szövegkörnyezetből jönne le, de itt van egy idézőjel. Azt mondja, honnan jött a sosem voltak barátok, megint nem látom. Vele párbeszédet folytattunk, mondjuk erről a hivatkozásról lehet esetleg erre következtetni valamit. Itt van még egy idézet, de ezt nem gondolom, hogy erre vonatkozik, de azért felolvasom. A politikában egy dolog, amikor az ember még nem kerül az országvezetői székébe, és lehet nyilatkozatokat tenni. Amikor az ember beül ebbe a székbe, akkor már felmerülnek mondjuk így gyakorlatias megközelítések. Nos, ebben fogunk bízni. Ez szerintem a TASZ hírügynökség idézi itt a Peszkovot, és már Magyar Péterrel kapcsolatban nyitottak vagyunk a párbeszédre, a jó indulaton alapuló kapcsolatokra. Ez már egy új vonulat akkor. Majd figyelemmel kísérjük, milyen lesz az irány a kormány felállítása után, a korábbiakhoz hasonlóan pragmatikus lesz az irány, de egyelőre nehéz megmondani. A korábbiakhoz hasonlóan, hát azért, hogy mondjam, lehetne, persze, hogy nem barátok voltak, de nem is párbeszédet folytattak, hanem szorongatták. Én olyan idegesnek és szétziláltnak Orbán Viktort, mint Putyin társaságában még a büdös életben nem láttam. Pedig hát, most sincs jól. Hát az ügynökök élete nem könnyű, főleg amikor a tartótisztjükkel találkoznak, hát nem irigyeljük, de hát ez kellett egy ország kifosztásához, meg kellett tenni, és hát Orbán Viktor pedig hát megtette. Hát igen, vannak olyan értelmezések, hogy az a kis felszabadult megkönnyebbülés a vasárnapesti vereség közben, az lehet, hogy annak szól, hogy nem kell még egyszer a Kremlbe menni. Nem vagyunk barátok? Orbán Viktor kicsit megkönnyebbül. Van itt két narratíva, ami verseng egymással, hogyan értelmezzük Magyarország és Oroszország meghitt kapcsolatát. Az egyik az az, hogy Orbán Viktor fogott ember volt, a Ljubljanka téren olyan dossziék voltak vele kapcsolatban, amelyek nem kerülhettek Magyarországon nyilvánosságra. Ezért aztán Orbán Viktor mindent és bármit elkövetett, hogy Putyin kedvében járjon, ennek tudható be a Szijjasnak, meg a Lavrovnak a rendszeres beszélgetése a uniós ülések szüneteiben, ennek tudható be a Paks 2-ről szóló szerződés, hogy bármi, amit a Putyin akart, azt Orbán Viktornak is akarnia kellett. Ennek szellemében lett Orbán Viktor és Magyarország Putyin ajánlata Európának, ennek szellemében hirdette meg Orbán Viktor, hogy megostromoljuk Brüsszelt és el fogjuk foglalni. nyilvánvalóan Putyin megbízásából, ez az egyik narratíva. Ez az egyik értelmezés. A másik értelmezés, ami verseng ezzel, az az, hogy Orbán Viktor egyszerűen be akart rendezni itt egy autokráciát, és ezt az autokráciát történelmi tapasztalat, hogy ruszki szuronyokra támasztva lehet igazán stabilan berendezni. És Orbán Viktor megnézte, hogy tőlünk nyugatra átlagosan milyen hosszú időn keresztül miniszterelnök egy miniszterelnök, tőlünk keletre egy politikai vezető mennyi ideig vezeti az államot, osztott szorzott, és azt mondta, hogy ő inkább kelet felé orientálódik, mert kelet az biztosítani tudja neki azt a támogatást abban a monolit önkényuralomban, amiben Magyarországot tervezte, míg a nyugat az viszont egy olyan polgári normát támaszt és diktál vele szemben, aminek ő nem akar megfelelni. Na most melyik az igaz a kettő közül? Ez nem mindkettő igaz. Tehát 2002-ben Orbán Viktor, amennyire ezt tudom, azt a következtetést vonta le, ezelvileg. Nekem ezt így mesélték, és az idézett történet az annyira Orbánra val ez a hasonlat, miszerint Magyarországnak annyira esélye van polgárosodni, mint egy csigának átkelni az autópályán. Vagyis őt leszavazták, ő a magyar népre megharagodott konkrétan, leszavazták, azt mondta, hogy itt nem kell lehet polgárosítani, nem lehet Széchenyinek a polgári Magyarországot építeni, hanem itt a lakótelepek népéhez kell hasonulni, ugye minimum egy Horgyulának, hanem Kádár Jánosnak kell neki válni, és aztán megnézhetjük a 2006-os kampányt, és úgy folytatta le, hogy ez ilyen, lényegében egy ilyen, hát egy ilyen, beszélgettünk az Orbán Viktor átalakulásairól, tehát akkor csak hivatkozom az ezzel kapcsolatos interjút, mert a 2006-os öltözött át 20 év alatt, mint a Tóth Gabi. Tehát de ő, úgy teljes imidzsében megvan a farmeros, a laza, a kigombolt inges, az öltönybe. Pajeszos, folytala könyökön, igen, tudod, az a 2006-os. Igen, a könyvtárcobában kantot lapozgató korzakó. Igen. És az egyik kezében meg egy ilyen kalapács van. Na, de az a lényeg, hogy benne megvolt ez, hogy át kell alakítani Magyarországot. Amennyiben kétharmados többséget szerez, akkor ténylegesen átszabja és átalakítja a Magyarország berendezkedését, létrehoz a nemzeti együttműködési rendszerét, amely egy ilyen feudál kapitalista rendszer lesz. És ez így a fejében összeállt, és erre készültek. Amikor 2009-ben, amikor várható volt, hogy Orbán miniszterelnök lesz, azért Putyin is, ugye, amikor tárgyalt vele, szerintem nyilván voltak róla terhelő anyagok. És mondjuk azt, hogy ez a megegyezést könnyítette meg, hogy akkor tessék, itt van ez a karton, itt meg egy fehér lap. Mondjuk képletesen mondom, írd rá, hogy melyik tévét akarod megvenni saját magadnak, mert panasz, hallottuk, hogy te azt mondtad, hogy a heti hetes bukatott meg téged 2002-ben, akkor tessék, vegyél magadnak, kereskedem csatot, megkap mindent. És ez egy kölcsönösen előnyös ajánlat volt, hogy teljesen rácsatlakoztatják Magyarországot, és ebben nem választják le, erről az orosz köldögzsinórról. Cserébe viszont Orbán Viktor az onnan érkező ugye olajból, gázból, mindenből igen jelentős sápokat leszedhettek. Tehát, hogy hogyan épült ki ez a rendszer? Hogy mennyivel drágábban adták le a rezsicsökkentett ugye, energiát a magyaroknak, mint amennyiért Magyarország egyébként megvette, csak mindenféle közvetítő vállalatokon keresztül, amik nem Magyarországon adóznak, ezeket a pénzeket eltették, és ebből építették föl ezt a hatalmas anyagot. Tehát itt akár csak a 90-es években az olajszűkítés, ami ugye hatalmas üzlet volt, ezt mondhatjuk, hogy ez valósult meg itt a 2010-es években, és csak hát törvényeket hoztak rá, és iparszerűen működtették, és nyúlták le az energiából beáramló, és eltett pénzeket. És hát Orbánék ezért nem akartak leválni az orosz energiáról, mert akkor elveszítették volna azt az elképesztően azt a sok plusz pénzt, amit mindig el tudtak tenni, amennyivel drágábban adták el ezek a nervállalatok ugye a magyarságnak az importált energiát. Csak éppen Orbán Viktor saját magából indult ki, és saját magához rendelte a polgárosodást, vagy a polgárosodás elutasítását. És amikor ő azt mondta, hogy annyi egy esélye van a magyarságnak polgárosodni, mint átszelni egy csigának az autópályát anélkül, hogy elpusztulna, akkor ő nem arról döntött, hogy Magyarország nem fog polgárosulni. Pedig ő úgy képzelte, hogy erről ő így dönt, hogy polgárosuljon vagy ne, és most, hogy őt 2002-ben leszavazták ezek után, hát elbasztátok magyarok, hát akkor nem lesz polgárosodás. Én akartam volna, mennyire akarhatta őszintén, ha egy elvesztett választás megváltoztatta ezt. Ha tényleg a polgári Magyarország étosza fűtötte őt 98 és 2002 között, vajon miért nem ugyanez jutott vissza hatalomra 2010-ben? Miért egy Döbrögi jutott? Miért egy földes úr jutott vissza hatalomra, és ő azt gondolta, hogy ő arról dönt, hogy lesz-e polgárosodás, vagy nem, pedig csak arról döntött, hogy ő vele lesz-e, vagy ő ellene lesz-e. És ő úgy döntött, hogy ellene lesz. A két helyzet között annyi a különbség, hogy a csiga a sötétségben képes átjutni az autópálya túloldalára, a polgárság meg pont a világosságban képes megtenni ezt a lehetetlen távot az ellenszél ellenére. Most kinyitottam egy képet Paks 2-ről, hogy nagyjából hogy néz ki, tehát így van egy ilyen korrekt kibetonozott gödör, már be van rozsdásodva a vasbeton ilyen keresztelemek, amennyi beton ideig hát, az időjárásnak ki voltak téve, mert nem nagyon folytatódott. Ezzel kapcsolatban úgy, egy akvárium. Itt a régi Nemzeti Színház helyén. Abszolút erre gondoltam, csak tervezett. Az a Balosoknak a sara a gödör, azt hiszem, és utána... Nem, hát az Orbán Viktornak a sara, hát ott volt egy koncepció, és ő leállította. Tehát elkezdték az építkezést, és azt mondta, hogy leállítja, nem lesz. Mert utána a Demián saját zsebből kifizette a Nemzeti Színháznak az építését, vagy megkitelezte. Az Orbán saját Nemzeti Színházat akart. Uh-huh. De ezek végig jelent az Orbán Viktor politikájára, hogy amit nem ő csinál, az szar, és az nem kell. Szóval úgy fogalmaz Paks 2-vel kapcsolatban, ami egy gödör, hogy nem pusztán kell egy harmadik atomerőmű is, nem elég Paks 2-t befejezni. Ezt úgy mondják, bazd meg, hogy elkezdeni. Tehát amikor a Molnár Nagyő Anikó kérdezték, hogy mi a tervei a műsor után, és mondta, hogy szeretné befejezni az orvosit, és kérdezték, hogy hanyadéves, és mondta, hogy hát kéne jelentkezni. Tehát így befejezni az kibaszott paksi atomerőművet, hogy ahhoz előbb el kéne kezdeni. Tehát eddig ástak egy gödröt. Jaj, emlékszem. Érted? És már a múlt egy héttel ezelőtt reménytelen ember kétségbe esett próbálkozásaként azt mondja, kéne egy harmadik, most, hogy már így mindjárt befejezzük ugye ezt a... Mert úgy van, tudod, van az ilyen how to, hogy kell baglyot rajzolni, ezt ismeritek a két lépéses, tudod, hogy egy, rajzolj egy kört, kettő, fejezd be a baglyot, és egy kurva jó bagoly oda van rajzolva, és most már te is tudod, hogy kell. Ugye az atomerőművet, azt úgy kell csinálni, SimCity-ben legalábbis így volt, hogy először egy gödör, és utána fejezd be az atomerőművet. Igen, és utána egyszer csak így ott van. Vagy így bezárod a játékot, de elmész spenótot enni fasírtal, amit anyukát készít, és mire visszamész, ott az atomerőmű. De ez a gödör, ez szimbóluma. Megint csak szimbóluma az orbáni országvezetésnek. Orbán meg volt győződve arról, hogy itt még ciklusok vannak bőven hátra. Be fogja fejezni, most még itt a gödörnél tartunk, zajlik az országépítés, még bőven van idő. Ő nem számolt azzal, hogy itt ez egy gödör, ő úgy számolt, hogy ez egy épülő atomerőmű. Ugye, tekintve, hogy Pohl Péter volt az, aki hát ugye ügyészként hát csak azt tagadta meg, amit ér, ugye legfőbb ügyészet, semmit nem végzett el. Emlékszem, talán bő 10 éve mondtad, hogy amennyiben a nemzet nagyjainak szobrot emelünk, akkor az ilyen típusú alakoknak ugye gödröket kell ásni, és majd a... Pohl Péter alakú gödör. Igen, és ilyen és ilyen aki arra jár, az beleköphet, belehugyozhat, és onnan egy szivattyú a szennyvizet föl a Karmelita kolostorba fölvezeti. Igen, ez jár a nemzetnek. Most a Magyar Péter bejelentett, hogy nem fog a Karmelitába költözni. Egy Evzámbó István festményt írtál le nagyjából ezen a gépezettel, vagy nem tudom, hol vannak ilyen tényleg ilyen élveboncolt életben tartott érdekes biogépezetek, mint amit itt előadtál.